hatımı da bayledim. Ben bir meşeye, ben bir meşeye, benden selam söyleyin Nazlı Ayşe'ye, Ayşe'ye. Benden selam söyleyin Nazlı Ayşe'ye, Ayşe'ye. Sarar yar yüreğimi, dert alır dert alır. Eller sarar yar yüreğimi, dert alır dert alır. Atımı da bayledim, iyi de daline, iyi de daline. Benden selam söyleyin Nazlı yarime, yarime. Benden selam söyleyin Nazlı yarime, yarime. Sarar yar yüreğimi, dert alır dert alır. Eller sarar yar yüreğimi, dert alır dert alır. Atımı da bayledim kiraz daline, kiraz daline. Benden selam söyleyin Nazlı yarime, yarime. Benden selam söyleyin Nazlı yarime. Sarar yar yüreğimi, dert alır dert alır. Eller sarar yar yüreğimi, dert alır dert alır.